pytań. Brać ten set, to na waszą część. Żyję tutaj, ciągle widzę sen. A zegar tyka, znasz ten dźwięk. Tobie siostro też, widzę kropla spływa ci do rzęs. Yo, siema tu has, coś co mogę ci dać. Masz dziś ochotę latać, to pochytam ci wiatr. Ty nie jesteś nasz, podrzucili ci dress code. Tych sztucznych ludzi, brat, docinam jak przeszczot. Górny Śląsk to jak ciężki młot. Nadszedł czas go wziąć do rogi, dziś nim klepie ten hołd. Tak od rana PMD, am grana fragę ten rok. Tutaj pyska, ta melo, wszędzie mówimy yo. Panie redaktorze, dzwoni pan po wywiad. A nawet święta Rita nie chce znać moich poczynań. Wpisz na językach, testowałeś na gwałt. I tak to dziś to pewnie robisz, jak to siedzi ci pra. Tu nie ma pytań, brać ten set, to na waszą część. Żyję tutaj, ciągle widzę sen. A zegar tyka, znasz ten dźwięk. Tobie siostro też, widzę kropla spływa ci do rzęs. Chciałem wyjść, brat, na ludzi w dupie kilka dziur. Tak wypastowali kuper mi, że nie mam piór. Lubisz brać, wymalować, rzucić kilka kurw. Naciąga wielka woda, chcieli zmienić jej nurt. Zegar tyka, ziom, nadszedł ten czas, szkoda życia, ziom. Nie chcesz powiedzieć sobie pas, nie chcę zdycha, ziom. Nie czekajcie na nas, macie czas, Afriko. Wiesz, że chuj ma znaczenie, czy ci błyszczy sikor. Nikt nie ma go za dużo, każdy z nas jest chytry. Masz pochytać trochę, daj, znika piach z klepsydry. Rusz szybko, dupę leniu, oby plan ci nie klęknął. To już nawet nie etap, kiedy nas nosił Sejko. Tu nie ma pytań, brać ten set, to na waszą część. Żyję tutaj, ciągle widzę sen. A zegar tyka, znasz ten dźwięk. Tobie siostro też, widzę kropla spływa ci do rzęs. Wskazówko zegara, nie mam czasu się puszyć. Tak między nami gadam, wejdź se wolne, nim się ruszysz. Szkoła życia, patrz, ręce pełne chęci, kluczy do drzwi. Różne opcje mogą dać ci nową szansę już dziś. Tu nie ma pytań, brać ten set. A lata uciekają ci jak piasek przez palce. A zegar tyka, przecież znasz ten dźwięk. A blizny pamiętają każdy wpierdol w tej walce. I nie będzie inaczej, dzięki za wiarę furto. Gdzieś kontroluje lot, jak to widzicie Houston. Jak na złość to zapiera mi dech. Robię rap, który trafia do serc. Tu nie ma pytań, brać ten set. To na waszą część, żyję tutaj, ciągle widzę sen. A zegar tyka, znasz ten dźwięk. Tobie siostro też, widzę kropla spływa ci do rzęs. Tu nie ma pytań, brać ten set. To na waszą część, żyję tutaj, ciągle widzę sen. A zegar tyka, znasz ten dźwięk. Tobie siostro też, widzę kropla spływa ci do rzęs.